Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Özgür Doğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, hocam hoş geldiniz. Merhaba. İyi günler efendim. Nisan ayında son programını gerçekleştiriyoruz. Evet. Bugün neleri konuşacağız hocam? Bugün isterseniz bu ay içinde olan iki büyük deprem var. Dünyanın iki farklı yöresinde. Yöresinden, evet. Gerçekten çok büyük depremler. Kısaca onlardan bahsedelim. Onun dışında bizim yönetmelik çalışmaları ile ilgili artık sonuna geldik. Evet. Belki kısa bir bilgi verebilirim. Toparlama anlamında. Ve diğer konular. Evet. İki büyük deprem derken Ekvator'daki depremi. Evet, Japonya'daki ve Ekvator'daki hemen hemen zaten arka arkaya. 15 Nisan oldu. Ve 19 Nisan. Evet. Kumamoto depremi olarak bilinen deprem ilginç. Önce 6.2 büyüklüğünde bir deprem, yanılmıyorsam 14 Nisan'da. İki gün sonra 7 büyüklüğünde bir deprem. Yani tabii baştan 6.2 depremi olduğunda onun bir öncü şok olduğunu anlayamıyoruz. Evet. Anlayamıyoruz. Ama öyle olduğu anlaşılıyor. Çünkü arkadan büyük bir deprem geliyor. 7 büyük bir deprem tabii. Çok büyük bir deprem. Hatta 7.3 değil mi hocam? Evet. 7, olabilir. 7 sanıyorum Japon ölçeğine göre 7 herhalde. Evet. Ben onun için öyle not almışım. Ama ondan sonra da 4.5 ile 6 arasında 11 tane artçı depremler geldi. Deprem ve daha da küçük olmak üzere toplam 140 tane bugüne kadar artçı şok olduğu rapor ediliyor. 48 kişi ölüyor. İşte 3.000 civarında yaralı olduğu rapor edildi. 48 kişi yine de büyüklüğüne göre depremin onu düşündüm hep. Yani bizim deprem tasarımında binaları tasarlarken can güvenliği dediğimiz temel kriter sağlanabiliyor, görüyorsunuz. Dikkatli bir biçimde yaparsanız bu büyüklükte bir deprem için 48 ölü tabii hiç olmasa çok daha iyi olurdu ama yani tabii çok küçük bir rakam. Evet. Yani çok küçük bir rakam. Hani bizde olan depremlerde, çok daha küçük olan depremlerdeki büyük kayıpları hatırlarsanız düşünürsek gerçekten küçük bir deprem ve bu yani biz deprem mühendislerini bir yerde hani rahatlatıyor diyeyim. Yani bakın bu iş olabiliyor yani. Biraz titizlik ederseniz, biraz dikkatli çalışırsanız denetim mekanizmalarını iyi çalıştırırsanız, kötüye kullanmazsanız yetkileri, bu iş olabiliyor. Evet. Ki binalar da yıkıldı. Yıkıldı yani tabii. Depremde. Şimdi, efendim binaların ama yıkılanlar tabii işte birkaç tarihi bina yıkıldı tabii. O da önemli, evet, bir şey yani. Orada onların tarihi, Japonların tarihi binalarından yıkıldığını öğrendik. Ama yani tek tük yıkılan binalar olsa bile şimdi bugünün felsefesinde can güvenliğini sağlamanın zaten esas yolu binanın göçmesini önlemek. Evet. Toptan veya kısmen göçmesini önlemek. Hasar görebilir. Hasar görebilir. Bu büyüklükteki bir depremde hasar görmemesi mümkün değil neredeyse. Bu muazzam büyük bir deprem. Ama eğer bina ayakta duruyorsa ufak tefek yaralanmalar olabilir. Evet. Ama minimum can kaybıyla bunu atlatmak mümkün olabiliyor. Ve son zamanlarda özellikle 10 yılda binaların nasıl göçtüğü ve göçmenin nasıl önlenebileceği konusunda çok yaygın araştırmalar yapılıyor. Bilgisayarların da gelişmesiyle bu göçme olayını, yani İngilizce collapse olayını daha iyi simüle eder eskiye oranla, daha iyi simüle eder hale geldik. Ve daha iyi anlayabiliyoruz bina nasıl göçüyor. Bir kere o mekanizmaları iyi anladıktan sonra onları bertaraf etmek için ne yapmamız lazım dizaynda, tasarımda, neye dikkat etmemiz lazım, nasıl detaylandırmamız lazım vesaire vesaire. Evet, bu yani sadece bu, iyi bina yapmakla çözümlenecek iyi şey değil. İşte zaten anlıyorum. İyi binanın tarifi değişmeye başladı. İyi bina evet. Dediğiniz şey işte göçmeyecek olan bina yapacağım. Ama bunu yani eskiden bu kadar presisyonlu kestiremiyorduk. Evet. Açıkçası bunu bilelim yani. Şimdi dediğim gibi bilgisayar simülasyonlarını çok daha gerçekçi bir biçimde binanın gerçek dinamik davranışını, gerçek malzeme davranışını dikkate alabilecek şekilde yapabiliyoruz bu simülasyonları. Bu çok önemli ve tabii bu daha da gelişecek ve bu doğrultuda tasarım felsefemizi de modifiye ediyoruz. Yani can güvenliği, eskiden can güvenliğiydi, hala kullanıyoruz can güvenliği kavramını ama bu biraz flu bir kavram. Yani nasıl sağlayacaksın can güvenliğini? Öyle bu 2x2=4 veya çok böyle... Çok matematiksel bir şey değil. Evet. Ya tarifi zor. Şimdi ama göçmeyi önleyerek ve hasarı da tabii dolayısıyla azaltarak. Bunu yapabildiğimizi görüyoruz. Ve bu umarım ki önümüzdeki 30 yılda, 20-30 yılda çok daha iyi noktalara gelecek. Yani ama bütün olay tabii yani Türkiye böyle giderse, bu kafayla giderse, bütün bilimsel gelişmeler bir tarafa, Türkiye kendi başına kontrolsüz, başını almış gidiyor. İnşaat teknolojisinde tam bir başı bozukluk hakim. Bunu böyle devam ettirdiğimiz sürece bütün bilimsel gelişmeler bir tarafa, biz kendi yolumuza gitmeye devam ederiz. Bugün inşaat teknolojisinde, inşaat yatırımlarında muazzam artışa rağmen, bakın hep konuşuyoruz, neredeyse Türkiye'de inşaat motoru ekonomi. Tabii, değil mi yani? Tabii. Ama hala çok ilkel, iptidai bir şekilde bu işi yürüttüğümüzde bir gerçek. Yani yönetmelikleri yapıyoruz. Bu programda defaatle söylemişimdir, yine de söyleyeyim. Yönetmelikleri yapmak bir yerde bir şey ifade etmiyor. Yönetmelikler iyi uygulayanlar, bu işi iyi bilenler için çok iyi bir şey. Evet. Ama uyguluyor musunuz? Ne kadar, yüzde kaç uyguluyoruz? Şimdi Japonya'nın işte bu bir nevi başarısı işte bu yani. Aslında hiç şey olmaz. Kobe depremini hatırlıyorum. Ben gitmiştim bu programda defaatle konuk. Yanılmıyorsam 600 kişi ölmüştü. Ama 600 küsur kişiydi. Ama Kobe depremi yani ben gözümle gördüğüm için yangınlar çıktı. Tabii zaten evet. Sırf o bir mahalle yandı. Evet. O mahallede ben yani hakikaten ağlamamak için kendimi zor tutmuştum. O şeyi, feci şeyi görünce. Evet. Viyadükler indi aşağıya. Tabii inanılmaz bir şeydi. Evet. Şimdi yani 600 kişi az değil diyeceksiniz. Doğru tabii. Orada da hatalar oldu vesaire olmadı değil. Ama ortaya çıkan hasar tablosuna göre baktığımız zaman hakikaten orada da sayı çok az. Evet. Şimdi bu Türkiye yani bu depremler özellikle Japonya'da olan depremlerdeki can kaybının ölçülü olması, hiç olmaması mümkün değil. Bize bunu hatırlatmalı. Buna mukabil biz 99'da kaç kişi kaybettik? Onu telaffuz etmek bile istemiyorum. Yani. Evet. Yani bu resmi rakamlara göre bile korkunç bir sayı. 18 bin. Korkunç bir rakam. Ki korkunç gerçek bir rakamların daha da üstünde olduğunu hep söylerler. Evet. Söyleniyor. Evet, evet. Ben şunu merak ediyorum hocam. Şimdi önemli bir şey belirtiyorsunuz. Yani son yıllarda yapılan araştırmaların sonucunda binaların nasıl daha dayanıklı hale getirilebileceği konusunda önemli bilgiler edindik. Biz bina davranışını çok daha iyi öğrenir, her gün daha iyi öğreniyoruz. Evet. Çünkü yani şimdi gerçek davranışı binaların, yapıların, malzemelerin çok kompleks, gerçekten basit değil. Yani biz bunları belli şekilde basitleştirip idealleştiriyorduk eskiden. Buna mecburduk çünkü elimizdeki hesap olanakları o kadarını yapmamıza. Yani biz devamlı kendi sınırlarımızı zorlarız. Yani ama tabii eğer yapamazsanız, yani hesap edemezseniz, modelinizi kuramazsanız ne yapacaksınız? Bundan 50 sene evvel hesap cetveliyle binaları dizayn ediyorduk. Bu binalar hala duruyor. Evet. Ama şimdi o zamanki bilgilerimizle şimdiki arasında tabii dağlar kadar fark var. Yani ben mezun olduğumda üniversiteden çok şey biliyoruz zannediyorduk ama daha sonra anladık ki hiçbir şey bilmiyormuşuz. Evet. Ya gayet doğal, bu dünyanın her yerinde böyle oldu. Şimdi çok iyi simüle edebiliyoruz. Bilgisayar teknolojisi muazzam hale geldi. Bilgisayar dışında, yani teknolojinin gelişmesi dışında. Özellikle tabii. Bu 2000'li yıllara doğru bir kere dünyada şu, gerçekleşen depremlerin de onların etkileri var çok ama büyük bir etkisi tabii, oldu yani herhalde tabii, değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler dışında tabii deneysel imkanlar çok arttı. Bütün dünyada laboratuvarlar kuruldu. Çok büyük laboratuvarlar var bugün. Evet. Özellikle bu konuda liderlik eden ülkelerde, Amerika'da, Japonya'da, kısmen Avrupa'da. Türkiye'de de eskiye oranla. Büyük laboratuvar derken neyi kastediyorsunuz hocam? Mesela neyi kastediyorum? Japonya'da bir E-Defense diye bir laboratuvar kompleksi kurdular. Bunun içinde birebir ölçekte 6 katlı bir binayı muazzam bir sasma tablosunun üstünde sastılar. YouTube'a girip bulabilirsiniz o şeyleri. Çok enteresan. 6 katlı binayı. Birebir bina. Evet. Onu inşa ediyorlar. İnşa ettiler. Betonarme bina, gayet evet. Güzel. Ben onu derslerimde gösteriyorum öğrencilere. Çok güzel de çok nefis şeyler çekmişler. Yani evet. Çeşitli açılardan filmlerini çekmişler. Detayları görüyorsunuz. Bir kolon nasıl kırılıyor böyle. Binanın kolonu resmen böyle. Önünde duruyorsunuz sanki. Kırılıyor. Görüyorsunuz. Bu mekanizmayı anlıyorsunuz. Niye öyle olduğunu yorumluyorsunuz vesaire. Bu tabii muazzam büyük mali şeyleri. Böyle ama çok da büyük bir imkan sağlıyor tabii. Bir şey tabii. Evet. Onun dışında yani özellikle Kaliforniya'da ki çeşitli üniversitelerde, Kaliforniya'da çok üniversite var ve bunların büyük çoğunluğunda Kaliforniya'nın yerel problemi olduğu için tabii, deprem. Tabii ciddi deprem riskiyle karşı karşıya olduğu için. Çok yaygındır yani. Oralarda büyük şeyler var. Şimdi binaları tam dinamik masa üzerinde değilse bile depremi simüle edip deprem kuvvetlerini bir full scale gerçek büyüklükteki binaya dıştan etkiterek ve aynı zamanda bilgisayarla bir takım hesaplar yapıp oradan hesapladığımız kuvvetleri binaya etkiterek bir de öyle yarı dinamik testler de yapıyoruz. Bunun bir küçük ölçeği Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde var. Bununla ilgili mesela çok büyük bir test merkezi, Avrupa Birliği'nin test merkezi var. İtalya'da, Milano'nun kuzeyinde Joint Research Center vardır, İspra kasabasında. Küçük bir köy gibi bir yerdir İspra, şeyde Lago Maggiore kıyısında. Orada muazzam bir laboratuvar var. Bu hakikaten heyecan ve dehşet verici bir şeydir yani. Heyecan verici bir şeydir. Enteresan. Orada 1994'ten itibaren bu tür testler yapılıyor. İşte orada da 6-7 katlı birebir binalar test ediliyor. Edilmeye de devam ediliyor. Ben 1994'te sırf o testi görmek için gitmiştim oraya. İlk defa gittim, zaten yeni açılmıştı şeyde. Hakikaten müthiş, heyecan verici bir şey. Ki o zaman bu, tabii biraz o test de bilgisayar teknolojisine bağlı. Şimdi teknoloji daha da gelişti. Başka şeyler de yapılabiliyor. Yani bilgisayarların gelişmesi, laboratuvar imkanlarının gelişmesi. Ben bir şeye daha çok önem veriyorum. Haberleşmenin internet sayesinde yaygın hale gelmesi ve serbest olması. Bugün bilgi neredeyse hiç saklanmıyor artık. Her istediğiniz bilgiye her yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu muazzam bir şey. Yani bilginin gelişmesi için bilginin dağıtımının paylaşılması lazım. Yoksa gelişmiyor bilim. Yani bilimin gelişmesi, şimdi dediğim gibi biraz önce sözünü ettiğim o Japonya'daki şeyi YouTube'a girin. E-Defense diye yazın oraya, çıkar size. Çıkar hemen. Yani bunu evinizde bakarsınız. Yani bu muazzam bir şey. Muazzam bir olanak. Biz ne istersek bugün yayın olarak hangi dergideki hangi şeyi eski dergileri de icabında scan ettiler zaten. 100 sene evvel yayınlanmış şeyin bile elektronik bugün şeyleri var. Yani ben bu komünikasyon devrimini çok önemsiyorum. Yani bütün gelişmelerin yanında bu internet, yani bilgisayar tabii, o da bilgisayarla oldu ama internet tabii ayrı bir şey. Bir komünikasyon tabii. Devrimi. Ben öyle demeyi tercih ediyorum. İşimizi kolaylaştırdı. Yani bilgiye anında erişmek, yeni bilgilere erişmek. Eskiden bu kadar yayınlanacak da işte kitapta çıkacak da vesaire. Aradan yıllar geçer, ondan sonra biz bazı şeyleri öğrenirdik. Şimdi anında artık kütüphane bile kurmak çok kolay bir hale geldi hocam. Yani elektronik dünyanın her tarafından yani kitap satın alıp getirtip raflara yerleştirmiyorsunuz. Yok, gerek yok. Elektronik gerek kütüphane yok. Bütün ihtiyacınızı çözüyor. Bütün dergilere ulaşabiliyorsunuz. Hepsine ulaşabiliyoruz. Evet. Zaten dergiler artık fiziksel olarak ortada görünmemeye başladı. Evet. İki türlü. Bir, eski mevcut dergiler sembolik olarak baskı yapıyorlar. Evet. Yani yapmasalar da olur. Evet, çünkü elektronik olarak var. Yani bir de tabii elektronik dergiler çıkmaya başladı. Yani o da enteresan. Yani o biraz çok kolaylaştığı için biraz kötüye de kullanılıyor gerçi bütün dünyada. Yani böyle uyduruk dergiler çıkmaya başlıyor şimdi. Evet. O da tabii kaçınılmaz bir durum ama başarılı olan elektronik dergiler de var. Yani sonuç olarak her şeyi zaten bilgisayarda okuyoruz. Şeyimiz o. Evet, depremden buraya geldik ama işte bunlar hep üst üste gelişmeleri sağlayan önemli öğeler. Evet, bir 2011 Japonya depremi var, evet. O çok şaşırttı. O tabii yani bütün dünyayı çok şaşırttı. O çok ekstrem bir şeydi. Arkasından tabii, yani tsunami'nin gelmesi. O tsunami, evet. Nükleer santral sorunu. Evet. Gerçekten. Evet. Çok. Bu depremde de birçok önemli uluslararası Japon firmasının tesisleri, fabrikaları. Evet. Evet, otomobil fabrikaları falan da varmış. Evet, elektronik Sony'nin fabrikaları varmış. Evet. Fabrikası var. Bu Japonya'nın en güneyindeki ada. Evet. Japonya bir adalar ülkesi biliyorsunuz. Bu en güneyindeki ada. Burada bu kadar büyük deprem ilk defa oluyormuş. Yani bu büyüklükte bir deprem. Ama ona rağmen çok hazırlıklı oldukları anlaşılıyor. Tabii hiç şüphesiz. Japonların hayatının bir parçası deprem. Evet. Daha büyük bir deprem Ekvator'da. Ekvator'daki evet. O 7.8 deprem. Tabii onlar işte bütün Güney Amerika'nın batısı zaten çok büyük deprem şeyi altında. Evet. Orada Şişli, işte, Ekvator. Oradaki Pasifik Okyanusu'ndaki kıta sahanlığı, Güney Amerika'nın kıtasının altındaki kıta sahanın altına giriyor biliyorsunuz. Orada dalma batma zonu tabiri. Bütün Güney Amerika o şekilde. Ve burada Nazca plakası diye bir plaka var. Tam Ekvator, Orta Amerika'nın batısında. Onun aşağı şeyin altına girmesiyle 7.8 moment büyüklüğü olan ve derinliği de çok fazla olmayan, bu depremlerin büyük çoğunluğu çok derin depremlerdir. Onun için büyük depremler olsa bile pek hissedilmez bu dalma batma. Fakat bu 20 kilometre, 19 evet. kilometre civarında. Dolayısıyla yani dün baktım, tabii ölü sayısı hala artıyor. Çünkü hala 130 kişinin kayıp olduğu ifade ediliyor ve son rakam dün baktığımda 654 evet. ölü var. Ama 130 kişi de kayıp diyorlar. Evet. Yani. 3000 küsur da yaralı. Evet. Evet. Olduğu bu, söyleniyor. Bu her iki deprem de büyük. Bu deprem de çok büyük. Japonya'daki depremde ve bunda da tabii köprüler. Japonya'da büyük heyelanlar oldu biliyorsunuz. Muazzam evet. heyelanlar oldu. Bu heyelan da ayrı bir şeydir yani bizim. Ayrı bir afet. Bu tabii. çok büyük bir şey bu yani. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü bakın bu bir yapı değil. Yani burada ne yapacaksınız? Şimdi Türkiye'de bu konuda epey Türkiye'de riskimiz var. Bir takım araştırmalar yapıldı. Yapılmadı değil. Yani acaba potansiyelimiz nedir? Yani çünkü bunlar doğal şeyler, yapılar. Bu sizin yaptığınız insan yapısı bir iyi veya kötü yapı değil. İşte orada duruyor. Onun bir yani depremde bir kayma göçme potansiyeli olmadığını baştan sizin bilmeniz lazım ki işte ona göre buna pek tedbir de alınmaz. Ondan uzak duracaksınız. Yani tedbir çok pahalı. Orayı pas bunlar... geçeceksiniz. Evet, evet. evet. Yani bir şekilde. İşte Bolu tünelleri mesela, ne hatırlarsınız. Mesela, evet. evet. Yani bu şeydir. Çok zor bir şeydir. Dolayısıyla ve çok ilginç örneği resimlerini televizyonda internette gördük. O bir heyelan nasıl yani, hatta bir yerleşim yerinin yakınına kadar gelmiş evet. yani onu da alıp götürebilirdi. Yani. Bu evet. Ekvador tabii şey olarak gelişmişlik açısından da deprem mühendisliğine verilen önem bakımından da Japonlar kadar titiz değil. Orta Amerikalılar. Dolayısıyla orada çok büyük bir yapısal kayıp var görebildiğimiz kadarıyla. 3 milyar dolarlık bir kayıptan evet, bahsediliyor. Evet. O ülke için tabii çok evet, önemli. Gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %3'ü evet, olarak evet, ifade evet. ediyorlar. Evet. Bunlar aslında yani büyük depremler ama işte beklenen depremler. Yani bu tür depremler bu tür ülkeler için olağan depremler. Evet. Geçen hafta Okan Tüysüz Hoca'yla evet. bu depremleri aynı zamanda Burma depremi de 13 evet. Nisan'da evet. gerçekleşen 6.9 evet. büyüklüğündeki depremi de konuştuk. Biz 2015 yılını ucuz atlattığımızı konuşurduk sohbetlerimizde Okan Hoca'yla. Evet. Ama 2006'da özellikle Nisan ayından itibaren böyle birbirinin arkasından oldukça büyük depremlerle karşı karşıya kaldık. Bunlar tesadüf müdür yoksa birbirini etkiliyor mu? Vallahi o biraz spekülatif bir konu galiba. Evet. Benim kendi bilgi alanımda da değil. Onun için bir şey söylemek istemem ama sanıyorum birbiriyle bağıntısı olması da gerekmez bunlar. Gerekmiyor yani. Tabii. Yani çok uzak ama bir durumda. Biz tabii bunu arada sırada utanarak soruyoruz evet. Okan hocamıza. Çünkü bize şöyle sorular geliyor. Mesela Japonya'da bir deprem olunca işte bu bizim Kuzey evet. Anadolu fay hattımızı etkiler mi etkilemez mi gibi. Evet. Ama böyle sormuyoruz tabii soruyu. Evet, evet. Hayır. Aslında bundan etkileme olasılığının olabileceğini söyleyenler de çıkıyor ara sıra. Yani ilginç de onun insanın ne diyeceğini şaşırıyor. Evet, doğru. Bilmiyoruz tabii yani bu konuda bu konu zaten nazik bir konu. Evet ama bir yer küre olarak düşünürsek tabii ki o yer kabuğundaki ama hareket. İşte, tabii yani ama zaten şu var yani. Onu pek insanlar şey yapmıyor. Bakın mesela bu Nazca plakası Güney Amerika plakasının altına yılda 6 santimlik bir hareketle iniyor. Giriyor. Bakın, bu bir devamlı bir hareket. Tabii. Şimdi bugünden yarına yani, bir etkisi olmayabilir ama bunlar uzun birikiyor dönem, işte. Tabii. Yani Kuzey Anadolu fay hattının altındaki Anadolu plakası batıya doğru yılda 2-2,5 santim gidiyor. 200-250 yılda bu 4,5-5-6 metrelere varıyor. Tabii. Nitekim Gölcük depreminde, yani İzmit depreminde ben kendi gözümle gördüm. İnsan hani hep bunu kitaplarda falan görürdük de işte 2 gün sonra mı gittik sanki böyle yeni keşfetmişim gibi böyle bir heyecan duydum. Çünkü hakikaten ölçtük öğrencilerle birlikte 4,5 metreydi ölçtüğümüz. Yani şeyde o deniz kuvvetleri bulunduğu Gölcük'teki. Gölcük'te biraz ilerisinde böyle bir bahçeli ev çiti var. Beyaz beyaza boyanmış, hiç unutmuyorum. Çit böyle kopup ahşap çit. 4,5-5 metreye yakın bir şeydi yani. Bir aralık. Tabii yani. Tabii. Şimdi bu işte bilinen bir şey. Yani işte 200-250 yılda İstanbul içinde onun için konuşuyoruz. 1766'dan bu yana tam 250. yıldayız. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Bu 2,5 yılda affedersiniz yılda 2,5 santimden işte 5-6 metre 2 ila 2,5 santim en azından bir 5 metre gittiğini biliyoruz. Yani. Evet. Bunlar şimdi ölçülüyor. Sürekli ölçülüyor bu GIS. Ona göre de ihtimal ile hesapları yapılıyor. Yani bunu tabii bununla ilgili teorik şeyler hani bizim biraz önce sözünü ettiğim matematik bina simülasyonları kadar kolay değil. Bu çok daha karışık mekanizmalar var ama tabii bu benim alanım değil. Onun için detayında çok iyi bilmiyor olabilirim ama bu konudaki gelişmelerin. Ama tabii bu konuda da bir sürü şeyler yapılıyor. Yani daha iyiye doğru bilgi toplanabiliyor. Bakın mesela bu GIS sistemi yani şimdi diyoruz ya 2,5 santim. Bu eskiden beri biliniyordu ama yani bunu sürekli ölçmek büyük bir marifetti. Ben çok iyi hatırlarım. Ben 1992'de Kandilli'ye girdim. İşte oradaki arkadaşlarla tanıştım. Jeodezi bölümü vardır bizim bu deprem hareketi. İşte bu tür hareketleri izler. İzlemekte olan. Hatta şimdiki başkanımız da bu programda yani enstitü müdürü programda şey yapmıştık hatırlarsınız. Evet. Ağırlamıştık. O zaman bu GIS o kadar azdı ki herhalde sözünü ettiğim 93-94 falan. Bahçede benim penceremin önüne bir tane alet koydular. Ben böyle başım dışarı bakınca onu görürdüm. Ama o da Amerika'dan gelip bir yaz boyunca bizde duruyordu. Sonra alıp başka yere götürüyorlardı. Şimdi o aletler yani peynir ekmek gibi her yerde. Evet. Neredeyse markette satılacak. Evet. Tabii ama yani aradan 20 yıldan fazla tabii geçti. Şimdi dolayısıyla bilgi muazzam şey. Bol bilgi var yani bu tür kıta hareketleri açısından. Dolayısıyla tabii bunun simülasyonu, bu data bu kadar çok olursa bilgisayardaki simülasyonları da tahmin ederim ki çok daha iyi yapıyorlardır. Evet. Bu işin uzmanları. Hocam deprem oluyor. 5 dakika geçmeden cep telefonlarımıza dünyanın neresinde olursa olsun bilgisi geliyor. Artık yani o bu şey tabii. Çok. Ve programlar hazır olduğu için ya evet, otomatik bu mesela ne bileyim 7-10'da 2 diyorsunuz. Bunu bilgisayar üretiyor yani aslında eskiden bunun yapmak için işte bir 30 sene önce 40 sene önce ben 30 sene önce elektronik bir şey olmadığı için bu şeyler filmlere kaydedilirdi. Ve sayısal olarak yani elle digitize edilirdi, sayısallaştırılırdı. Anlatabiliyor muyum? Film üzerinde. Resmen bakarsınız işte. Görürsünüz orada ne kadar büyüklüğü var. İşte frekansı nedir bilmem nesi falan. Ve çeşitli sonra yerlerdeki ölçümleri de aradan onlar oldukça zaman geçtikten sonra. Tabii. Öğrenebiliyorduk. Şimdi her şey anında elektronik olarak merkezlere geliyor. Hiç yani Oradaki oturan arkadaşlar, izleyen arkadaşlar var tabii ama bir şey yapmıyorlar. Program otomatikman yapıyor. Eğer bir aksilik varsa onlar bir şekilde bir aksilik varsa müdahale ediyorlar. Mesela program, yani USGS de mesela eskiden hatırlarım. Yani Amerikan Jeoloji Teşkilatı bunları anında şeyde verir. İnternette verir. Abone olmanız gerekiyor. Herkes de abone olabilir. Mesela ben bütün dünyada 5,5 büyüklüğünden ben kendim öyle istediğim için bana bütün tercihte yapabiliyorsunuz. Gelir. Evet. Şimdi orada eskiden yazardı. Bunu bir uzman bakmıştır diye. Sismoloji uzmanı. Şimdi son zamanlarda sismoloji uzmanı bakmamıştır yazıyor. Hani G'ye de yazıyor. G'ye de bakacak ama gerek kalmadı. Yani gerek bakmıyor. Kalmadı. Yani çünkü şey elektronik sistemler bütün ihtiyacı çok daha güvenilir hale geldi. Evet. Burada bir ara verip müzik parçamızı dinleyelim mi? Hay hay. Bakalım evet. Feryal arkadaşımız bugün bize ne çalacak? Evet. It's very nice to go traveling to Paris, London and Rome. It's oh so nice to go traveling, but it's so much nicer, yes, it's so much nicer to come home. It's very nice to just wander the camel route to Iraq. It's oh so nice to just wander, but it's so much nicer, yes, it's oh so nice to wander back. The mamsels and fräulein and the senoritas are sweet, but they can't compete 'cause they just don't have what the models have on Madison Ave. It's very nice to be footloose with just a toothbrush and comb. It's oh so nice to be footloose, but your heart starts singing when you're homeward winging across the phone. And you know your fate is where the Empire State is. All you contemplate is the view from Miss Liberty's dome. It's very nice to go traveling, but it's oh so nice to come home. Find the Machen and the gay muchachas are rare, but they can't compare with that sexy line that parades each day at Sunset and Vine. It's quite the life to play gypsy and roam as gypsies will roam. It's quite the life to play gypsy, but your heart starts singing when you're homeward winging across the foam. And the Hudson River makes you start to quiver like the latest flivver that's simply dripping with chrome. It's very nice to go traveling, but it's oh so nice to come home. No more customs, burn the passport. No more packing and unpacking. Light the home fires, get my slippers, make a pizza. Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün bu programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte sunuyorum. Evet hocam, peki bu depremleri konuştuk. Bizim yeni yönetmeliğimiz bu bütün evet. gelişmeleri evet. dikkate evet. aldı mı? İçimiz rahat olabilir mi? Yani en azından yönetmelik bazında tabii. Yönetmeliğe uyup uyumamak ayrı. Yönetmelik bazında tabii çok büyük değişimler olmak durumunda kalındı. Bunun da nedeni daha önce de ifade etmişizdir. Aslında biz maalesef bu yönetmelikleri çok sık değiştiremiyoruz. Biraz işte bürokrasinin ataleti, ülkenin ataleti diyelim. Bilim çok hızlı gelişiyor. Ama unutmayalım, Türkiye'nin gelişme hızını düşünürseniz Türkiye'de çok hızlı değişiyor. Gelişiyor ve değişiyor. İhtiyaçları çok hızlı artıyor. Dolayısıyla şimdi geçen programlarda da ifade ettik. Şöyle kısaca söylersek, yani bundan 40 yıl önceye gidelim. 1975 yönetmeliğimiz var, 41 yıl önce. O zamana göre iyi bir yönetmelik. Ondan önceki yönetmelik 68 yılındaydı. Ondan önceki 63'teydi. 63 yönetmeliğini öğrenciliğimden bilirim. Ben 65 mezunuyum teknik üniversiteden. 68 çalışmaya başladıktan sonra 68 yönetmeliği çıktı. Biraz bizi şaşırtmıştı ama çok da büyük değil. Çok da büyük değişiklikler büyük değişiklik yok. 75 yönetmeliği en önemli bir yönetmelikti. Ben o zaman üniversitedeydim, asistandım. O önemli bir yönetmelik. Yani relatif değişmeler açısından. O 75 yönetmeliğinden sonra biz bir 22 sene bekledik. Yani çok büyük bir şey. Geçen programda da biraz bahsettik. 97'de yani 97'de yönetmelik yayınlandı. 98'de yürürlüğe girdi. Ama çalışmaları 93 sonunda başlamıştı. Ben de işte o zaman geçen hafta biraz anlattık deprem mühendisliğinin tarihi bağlamında. Evet, bayağı bir tarih verdik evet, aslında. Evet. O zaman çalışmaya başladık. 97 yönetmeliği tabii kaçınılmaz olarak 22 yıl boyunca meydana gelen bilimsel gelişmeleri, Türkiye'de tabii o sırada da çok gelişti. Ama Türkiye'nin tabii gelişme çizgisi ondan sonra çok daha da arttı. Yani bir yandan ihtiyaçlar çok artıyor, bir yandan bilgi çok değişiyor, gelişiyor. Bunu bir şekilde aktarmak zorundasınız. Bilgi çok çabuk eskiyor. Bir de detaylanıyor tabii yani. Tabii ve çok çabuk eskiyor. Evet. Hakikaten çok çabuk eskiyor. Çünkü deprem mühendisliği, vefatle bu programlarda ifade etmişimdir, genç bir bilim dalı. Yani 30 yıl öncekiyle şimdiki bilgiler arasında muazzam fark var. İnanılmaz farklar var. Şimdi 1997 yönetmeliğinden bu yana da neredeyse 20 yıl geçti. Biz 97 yönetmeliğinden bu yana yönetmeliğimizi bir bütün olarak alırsanız çok değiştirmedik. Sadece 2007 yılında mevcut bölümlere yeni bir bölüm ekledik. O da 99 depremlerinden sonra ortaya çıkan güçlendirme ve güçlendirme. O da biraz gecikti açıkçası 99'dan sonra. Düşünün 8 sene sonra. O da gecikti ama işte ancak olabiliyor. Türkiye'nin şeyi içinde bu gerçektir yani ataletimiz. Hatta 97'ye göre bakarsanız tam 10 yıllık bir evet. gecikme var. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik değildir. Yani mevcut yeni yapıları yaparken mesela betonarme yeni binalar diyelim. En çok yaptığımız bu. Şimdi bunların bir hesap esasları bölümü vardır. Yani analiz kısmı, bir de tasarım kısmı vardır. Bu bölümleri çok fazla değiştirmedik. Çok az değiştirdik. Yani ihmal edebilirdir. Biraz çelik yapılarla ilgili bölümde biraz iyileştirme sağladık 2007'de. Esas amaç çünkü mevcut binaları şey yapmaktı. İşte ondan sonra biliyorsunuz bu özellikle İSMEP'in kuruluşuyla kamu binalarının, okullarının güçlendirilmesi. Onlar ondan sonra başladı. O yönetmeliği beklediler evet. hatta. Yani o yönetmelik bizi dolayısıyla çok sıkıştırdılar hatta o zaman. Haklı olarak da. Şimdi dolayısıyla yönetmeliğin ana yapısı diyeyim o yani mevcut binaların değerlendirilmesi, güçlendirilmesi dışındaki ana kısmı, yeni yapılacak binaların tasarımını ilgilendiren kısmı 20 yıllık, yanlış söyledim. 20 yıldır değiştirilmemiş oluyor. Bu 20 yılda korkunç gelişme oldu. Yani ondan önceki 30-50 yıldan daha fazla gelişme oldu. Böyle bu ivme o kadar. Bir de malzemeler de çok farklı hale geldi tabii. Yani her yani şeyle. Bilgisayar hayatımıza girdi. Hem de ne biçim, deminden beri hep onu konuşuyoruz. Dolayısıyla şimdi bu işi başlarken 2012 sonunda 2013'te en önemli sorunlardan biri biz bunu ne kadar değiştirelim şimdi. Yani bu bir kolay verilecek bir karar değil. Ve epey tereddütlü aşamalardan da geçtik acaba yani ama sonra anlaşıldı ki yani biz bunun gelişmeleri yansıtmazsak iyice geride kalacağız. Doğru. Gelişmeleri yansıtınca da değiştirmek zorundasınız. Biliyor musun? Yani böyle bir şey. O nedenle biraz uzadı tabii çalışmalar. Kolay değil çünkü yani yeni bir sürü bölüm eklendi mesela. Olmayan bölümler eklendi. Mevcut hesap esaslarını tanımladığımız bir bölüm vardı. Bunun yerine şimdi 4 tane bölüm yazmak zorunda kaldık. Çünkü bu arada bizim deprem haritamız da eskimişti. Daha önceki programlarımızda konuştuk. O da ayrı bir proje çerçevesinde, bununla paralel yürüyen bir proje çerçevesinde harita yenilendi. Yönetmelik de haritaya adapte olmak için. Deprem bölgesi tanımı değişti. Evet, yönetmelik de o haritaya adapte olmak için bir takım yeni kavramlar getirdi. Bunlar tamamen yepyeni şekli değişti işin. Yani deprem etkisinin tanımı değişti. Bilimsel tanımı, mühendislik tanımı değişti. Şimdi bunu daha mühendisler daha bunu haber daha bunu evet, daha görmüş en değiller. Önemli ve problemli kısım da orası evet. Olacağı benziyor. Tabii hocam, şimdi yani. Mesela yani bunu son Ankara'da geçen ayın sonunda 3 gün yoğun toplantılar yaptık. en önemli sorunlardan bir tanesi de bu. Türkiye büyük bir ülke, çeşitli yerlerde. Deprem etkisi bazı yerlerde bir miktar azalıyor, bazı yerlerde bir miktar artıyor. Bazı yerlerde hatta önemli derecede artıyor. Oradaki mevcut binalar ne olacak mesela? Şimdi onlara gözünüzde kapayamazsınız. Tabii. Şimdi ama yeni harita tabii daha yeni bilgilere, daha modern bilgilere ve yeni yöntemlere dayalı olduğu için daha güvenilir bir harita tabii. Ona itibar etmek zorundasınız. Yani yeni eskiyi kovuyor, götürüyor. Ama hakikaten bazı yerlerde, ama bu her yerde olmuştur, dünyada her yerde oluyor bu. Ama biz biraz işte yani arayı açınca yani modifiye etmekte, revize etmekte arayı açınca farklar büyümeye başlıyordu. Şimdi önemli sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi mesela örnek vereyim. Doğu Karadeniz bölgesi. O şerit. Yani işte Ordu, Giresun, Trabzon. Rize. Evet. Bu 4. derece deprem bölgesi. Şimdi deprem bölgesi kavramı kalktı ama ona eşdeğer manada en azından 3 hatta bazı yerlerde 2'ye çıkmış olabilir. Yani mertebe olarak söylüyorum. Bunların oranlarını çalışıyoruz. Çiziyoruz, ediyoruz, haritalar üzerinde bakıyoruz. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani bazı şeylerde. Çünkü şu anda Sinan Akkar hocayı bu davet programda ağırladık. Sinan gayet güzel açıkladı. Sinan'ın ve ekibinin yaptığı, yani Türkiye'nin en iyi insanları bir araya geldi bir kere, hiç şüphesiz. Yani o bakımdan da örnek bir projedir. Yani hani kimse kenarda bırakılmadı. Bu işe katkıda bulunabilecek bütün insanlar bir araya getirildi. Bu da önemli bir şeydir. Ve bu en modern yöntemlerle de bu bilgi ortaya çıktı. Şimdi bunu yatsıyacak durumumuz yok ama böyle durumlar olabiliyor yani. Şimdi en önemli şeylerimizden biri bu. Ama dediğim gibi yani deprem etkisinin matematik tanımı da değişti. Gerçi mühendisler bunu kısa sürede öğrenirler ama eskisinden farklı. Dediğim gibi bir tane bölüm vardı hesap esaslarını, işte bu deprem etkisini tanımlardı ve işte hesap yöntemlerini tanımlardı. Şimdi onu 4 bölüme çıkarmak zorunda kaldık. Bilgi o kadar arttı ki deprem yer hareketi için ayrı bir bölüm hazırlandı. Bundan işte deprem etkisi nasıl tanımlanacak? Mesela yakın fay etkisi diye bir şey var. Eskiden böyle bir şey yoktu yönetmenliğimizde. Yakın fay etkisi, evet, derken neyi, evet, kastediyoruz? Şimdi deprem mesela burada deprem oluyor. Biz şu anda İstanbul'un Tophane semtindeyiz. Kentindeyiz. Diyelim İstanbul'da bir deprem oldu. Allah geçinden versin. Bir fay kırılacak. O yüzden deprem olacak. Bu fay ne bileyim işte tamamen Karaköy'de şeyde diyeyim. Efendim işte son 99 depremlerinin kırıldığı işte kırığın bittiği yer diye tanımlanan işte İzmit'in batısında olduğunu varsaydığımız bir yer. Oradan bir miktar daha batıya doğru geliyor olabilir veya tamamen batıda bilmem Marmara Eylülisi tarafındaki segment kırılabilir. Bunu jeologlar bunların senaryolarını yapıyorlar. Yani hangi fayın kırılacağını bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla ne bileyim eğer Marmara Eylülisi civarında bir fay kırılacaksa hani kuzeye doğru buraya uzaklığı belki 60 kilometre ama hemen şu bizim hizamızda Marmara Denizi'nde bir fay kırılacaksa ve mesafesi belki 20 kilometre. Evet. Şimdi bu burayı etkilemesi bakımından eğer buraya yeni bir bina yapacaksak veya açık radyonun mevcut binasının hani hasarını olası hasarını tahmin için senaryosunu hesap, senaryo yapıyorsak buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi o da tabii bilmiyoruz kırılacağını ama potansiyeli varsa buraya en yakın fay eğer 20 kilometre hesap arasa ve bunun bir büyük deprem onun belli bir tanımı var. Üretme potansiyeli varsa ben bunu dikkate almak zorundayım. 20 kilometre çünkü yakın bir mesafe. Evet. 25 kilometreye kadar etkisinin özel bir etkisinin olacağını düşünüyoruz. Eğer biz 40 kilometredeysek deprem yine etkili olacak ama yakın fay diğeri kadar etkisi değil, bir tabii. Ekstra yakında olmak ekstra bir şey getiriyor. Etki getiriyor. Mesela yeni yönetmelikte böyle bir faktör var. Daha öncekilerde olmayan yoktu. Bir şey bu. Şimdi evet. Dolayısıyla o çalışmalar şu anda yapılıyor. Türkiye'nin fay haritaları biliniyor. MTA'nın da desteğiyle. MTA çok yüz akımız bir kuruluştur. Evet. Hala öyle. Maden tetkik arama. Evet. Çok güzel haritayı yeniledi. En son diri fay haritasının o bilgileri şimdi GIS sisteminde haritalar yani elektronik haritalara aktarılmakta. İşte zaten bu her yerdeki bilgi eğer mühendis koordinatını tıklayacak veya işte Google Earth gibi bir şeyin üzerinden binayı veya arsayı tıkladığında orada görecek. Faya olan mesafeyi de görecek. Efendim bunun yarattığı etkiyi de artış faktörünü de görecek vesaire. Evet. Ben bir şeyi merak ediyorum hocam. Şimdi bu kadar önemli ve çok değişikliği bu işleri yürütecek olan uzmanlara, mühendislere aktarmakta belli bir zaman alacak. Tabii. Fakat burada öncelik kimlerdedir? Projeyi hazırlayanlar mıdır? Tabii. Fiilen şantiyede çalışanlar projeyi mıdır? Projeyi hazırlayanlar. Öyle mi? Fiilen şantiyede çalışanlar açısından çok büyük bir değişiklik. Yok, söz konusu değil. Evet. Olmayacak. Ama çünkü proje çıktıktan sonra önlerine girecek tatbikatını onlar tatbikatını tabii, yapacaklar. Tabii. Bazı yani detaylarla ilgili ne bileyim betonarme detaylarının düzenlenmesiyle ilgili bazı farklılıklar var. Mesela şimdi aklıma sordunuz diye aklıma evet. Geldi. Şimdi biz kattan kata betonarme kolonu yaparken işte filiz diye bir şey çıkarırız. Bu filizi hemen üst kattan yani betonunu döktüğümüz kattan yukarıya doğru işte çapına göre belli bir miktar uzatılır. Uzatırsınız orada bırakırsınız. Şimdi değişiklik ne? Bunu daha da uzatacaksınız. Yukarı bir sonraki katın ortasına kadar uzatacaksınız. Eki orada yapacaksınız. Ha enteresan. Burada ek yapmak evet. Çünkü pek iyi bir şey değil. Biz onun farkındaydık. Çünkü burada çok büyük bir donatı sıkışıklığı yaratıyor. Orada ise hem etki az yani orada kolonun ortasında kolon az zorlanıyor. Altına üstüne. Yani zemin kattaysanız ikinci katta bitireceksiniz. Doğru mu anlıyorum? Bir üst katın ortasına kadar çıkacak. Ortasına kadar çıkacak. Filiz, birinci katın ortasına kadar çıkacak. Mesela evet. Çantayı etkiler mi diye sorduğunuz için evet. Aklıma geldi. Evet. İşte bu burası etkiler. Bu bir detay ama önemli bir detaydır. Evet. Şimdi bunu daha önce akla gelmekle beraber bu cesaret edilememişti. Bunu yapmak çeşitli nedenlerle. Şimdi, nedir çeşitli neden? Maliyet mi artıyor? Maliyet mi? Biraz işçilik. İşçilik artıyor. Zorluğu. Evet. Tabii bu da çok tepki görecek şimdi. Ben bunu söylüyorum ama bunu herkes bilmiyor. Evet. Bunun hoşuna gitmeyecek müteahhitlerin filan. Ne yapalım? Evet. Hayat o kadar kolay değil. Evet, sonradan problemle uğraşmak istemiyorlarsa değil mi? Yani hatalı sistemler bazen geç düzeltiliyor ama şimdi mesela bu güzel bir örnek ama sorunuzun cevabına gelirsek büyük ölçüde tabii tasarımcılar yani projeyi yapanlar çok etkilenecek. Çünkü yani çok abartmayalım her şey de değişmiyor ama değişen şeyler var. Mesela depremin etkisi değişiyor. Yöntemlerde mevcut yöntemler kullanılıyor onun yanına yeni yöntemler geliyor. Bazı özel sistemlerde bu yeni yöntemlerin kullanılması zorunlu hale geliyor ama çok harcı alem binalarda değil de özel binalarda diyelim. Yüksek binalar için özel yüksek bina tasarımı, dizaynı yapmak artık her baba yiğidin harcı olmayacak. Yani onu biraz daha bilgili insanların yapması gerekecek. Bunun için bir işte gözetim mekanizması dediğimiz bir mekanizmayı da daha önce de ifade etmiştim. Yönetmeliğe koyuyoruz. Evet. Koyduk yönetmeliğe ama tabii koşullu olarak onunla ilgili kanuni düzenlemenin yapılması kaydıyla diye yazdık. Evet. Yani ayrı bir düzenlemeyle bunlar işte yapılır falan dedik. O bir kanun olacak. Çünkü kanun dışında daha kolay bir yolla yapılması konusunda Ankara'da işte çeşitli bakanlıkların, AFAD'ın hukuk müşavirleriyle falan bayağı biz bu konuyu konuştuk. Sonuçta onların da vardıkları nokta mutlaka kanun, Türkiye'deki mevcut durum hakkında kanun değişikliği gerekiyor. Yani kanun değişikliği yapmadan bu şey böyle bir mekanizmayı kurmak mümkün değil. Umarım işte şimdi bu torba kanun modası var. Evet. Bundan sonraki işte artık ne zaman hazırlarlarsa bunlar bürokratların işi tabii. Biz teknik gereklilikleri yazdık. Evet, ama uygulamaya girmeden önce bunu herhalde yapmak şart haline gelecek. Evet, herhalde yapacaklar. Evet. Evet, bu işte özellikle yüksek binalarda bunu da her yerde uygulamayacağız aslında. Bu gözetim dediğimiz mekanizmayı yüksek binalar, işte bu deprem yalıtımı yaptığımız binalar. Özel analiz yöntemleri, ileri analiz yöntemleri kullandığımız bazı özel binalarda, bazı kamu binaları vesaire, onları açık açık bunlar belirtildi. Buralarda o tür şey oldu. Sonuçta ama bir eğitim şeyi herhalde onu belki arkasından hemen o soru gelebilir. Sizin sorunuzun bir eğitim kampanyası yapacağız. Evet. Bunu da yani bu işi bitirir bitirmez planlamaya başlayacağız. Evet. Öncelikle önümüzdeki, de tasarımcıları önümüzdeki bir yıl için bir yılda herhalde daha ziyade bununla geçireceğiz. Evet. Yani hem bunların eğitim materyallerini hazırlayacağız hem eğitimlerini vereceğiz. Bunu Türkiye çapında yapma zorunluluğumuzu dikkate alırsanız bu da çok önemli bir kampanya olacağı muhakkak. Evet. Ve oradan herhalde bir sertifika verilecek. Veyahut da bir belgeye bağlanacak. Bilmiyorum. Onu evet. Bakanlık işte bunu kim organize edecek daha onu tam şey yapamadık. Yani evet. Burada bana ters gelen bir şey var. Bu AFAD mühendislik kuruluşu değil. Yani. Değil. Bunu bakanlık yapsaydı daha iyi olurdu ama şimdi AFAD'ın şeyi içindeyiz. AFAD yapabilecek mi yoksa yine bakanlıkla ortak bir şey mi yapacağız? O daha belli değil. Evet. Ya bakanlık derken çevre ve eski Bayındırlık Bakanlığı'nı kastediyorum. Şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Evet ama önümüzdeki programlarda herhalde hem eğitim konusu hem kanun konusu. Bakalım, hem bunu de takip edeceğiz tabii. Konunun garanti evet. altına alınması bizim evet. Ama tabii yani son bir söz vaktimiz kalmadı ama yani bu gözetim mekanizması falan da yani uzun vadede tek başına problemi çözecek şey değil. Değil tabii. Uzun vadede problemin giderek karmaşıklaşan bu problemleri çözebilmenin tek yolu yetkin mühendislik dediğimiz yani bilgili ehil mühendislerin burada çalışmasını sağlayacak bir belgelendirme evet, bir mekanizmanın yetkilendirme oluşması. Mekanizmasının oluşturulması. Bu olmadıkça yapacağımız bütün alacağımız bütün tedbirler palyatif tedbir. Çıkarılacak bütün yönetmeliklerde mümkün değil. Çok evet. çok büyük bir anlamı olacak. Evet. Hocam çok çok teşekkürler. Rica zamanımızı ederim. Hızla tükettik. Evet. Evet. Sağ olunuz. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bugün Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte hem son depremleri konuştuk hem de yeni deprem yönetmeliği üzerine sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.